विचार चल रहा था शास्त्रोपालंभा। पूर्व पक्ष ने कहा था वे ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना आप जो कर रहे हैं, हम लोगों में इस प्रकार के साधकत्व उस प्रकार से यह उचित नहीं है, अशोभन है। और आपने कहा उसने साधना करी तभी तो उसने अपने आप भोजन आत्म हम ब्रह्मास्मि सर्वभाव को प्राप्त करवाया इत्यादि जो आपकी परिकल्पना उचित नहीं है। तो भाष्यकार कहते हैं भाई ये दोष हमें मत दो, ये तो शास्त्र का शास्त्र कल्पना क्या है, शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र उपालंभा, शास्त्र के ऊपर आप उपालंभ दे रहे हो, दोषारोपण कर रहे हो। क्यों कि नहीं अस्मत कल्पना ही हम, ये तो हमारी कल्पना नहीं है, हमने कल्पना ही नहीं की। शास्त्र कृता तो यंग कल्पना, ये तो शास्त्रकार के शास्त्र के द्वारा किया हुआ कल्पना है, शास्त्र स्वयं कल्पना कर बता रही है, इसे हम पर क्यों आप दोष दोगी। अरे शास्त्र ही गलत है, नहीं शास्त्र पर तो दोष दे नहीं सकते कि ये जो शास्त्र कौन सा है, ये श्रुति है अपौरुष है, इस पर तो दोष नहीं दे सकते। तस्मात शास्त्र से यम उपालंब, इसलिए आप जो शास्त्र को उपालंब दे रहे हो और वो उचित नहीं है, आलस से कह नहीं रहे भाष्यकार ये उचित नहीं है करके, लेकिन समझना है शास्त्र को उपालंब देना उचित नहीं होता। क्यों उसको नीचे विस्तार कर समझा दिया इन्होंने, शास्त्रम ब्रह्मणि साधकत्वाय दर्शयति तच्च अपौरुषेयम् अदोषम् न उपनिबारणम्। अगेन आनंदगिरी में शास्त्र ही ब्रह्म में साधकत्व की पराधि की परिकल्पना कर रही है और वह अपौरुष होने के नाते वह निर्दोष है, उस पर दोषारोपण करने योग्य वो नहीं है। तथा च तस्मिन् आविद्यम साधकत्वादि अवरुद्धम्। फिर शास्त्र ने ऐसे क्यों परिकल्पना किया, उसके भी जवाब पास कर देते हैं। शास्त्र ने तो केवल आविद्य जिसको अध्यारोप को समझा रही है, उस विशुद्ध ब्रह्म में ये सब कहां से कैसे हो गए, वो आविद्य जो आरोप है उसको समझाने का प्रयास मात्र कर रही है। इसलिए कहते हैं कि मूल में न जब ब्रह्मण इष्टम चिकीर्षुणा शास्त्रार्थ विपरीत कल्पनया स्वार्थ प्रत्याग कार्य। कहते हैं कि भाई नच ब्राह्मण इष्टम, कहते हैं अभिष्ट परिपालन करने की इच्छा वाले ब्रह्मनिष्ठ नित्य पुरुष को शास्त्र के अर्थ से विपरीत कल्पना करना या जाना संभव नहीं। इष्टम चिकीर्षुना शास्त्र विपरीत कल्पना स्वार्थ प्रत्याग ब्रह्मण न कार्य। जो अभिष्ट जो मुक्ति आदि को प्राप्त करने की इच्छा से शास्त्र के समस्त विधि विधान को परिपालन करता हुआ जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति शास्त्रार्थ के विपरीत परिकल्पना करते हुए इस स्वार्थ को जो शास्त्र स्पष्ट कह रहा है साधक तो उसमें था कल्पना करके बता रहा है, उसको परित्याग करना उचित नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणाकार यहां पर कहेंगे ब्राह्मणाधिष्ठम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मण में याद आकर ब्रह्मनिष्ठम नित्य मुक्तत्व परिपालयता, ब्रह्मनिष्ठ जो नित्य मुक्तत्व को परिपालन करता हुआ श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने इष्ट की चिकित्सा करने वाले के द्वारा शास्त्र में कथित जो अर्थ है उस विपरीत परिकल्पना करना संभव नहीं है। स्वार्थ प्रत्याग होगा, मैंने उसे क्या होगा स्वार्थ प्रत्याग होगा, अर्थात अखिले निश्चय जो जिसके लिए चल रहा था वह स्वार्थ को से प्राप्त नहीं कर पाएगा। न चेतावत की क्षमा युक्त बहुत, इतना ही नहीं, इतने ही नहीं है आप जो परेशान हो रहे हो, एक कल्पना को लेकर तुम दुखी हो रहे हो, साधक तो आपने कैसे परिकल्पना, अरे सारा संसार से परिकल्पित है तुम साधक तो की बात कर रहे हो, जब पूरे संसार से कल्पित है उसे कोई परेशानी नहीं तो ये छोटी सी कल्पना को लेकर क्यों परेशान हो रही है। ऊंट का ना कथा याद रखो, ऊंट की कहानी है कि नहीं, रे बड़े बड़े नगाड़े बजे उसे मेरे हृदय में कंप नहीं हुआ, आवाज छोटे से टबली टी टी टी करे उसे कहीं डर लगेगा क्या, जिसमें अनंत ब्रह्मांड परिकल्पित से साधकत्व की परिकल्पना हो जाए तो क्या समस्या है। इसे कहते हैं जो बोल रहे हो ये उचित नहीं है, अपेशला है, अशोभना कल्पना है, तो यह कहना आपके लिए शोभा नहीं, उल्टा ये दावत ये अक्षमा न युक्ता हो, इतनी ही बात को लेकर के साधकत्व आदि परिकल्पना को लेकर जो आपके अंदर असहिष्णुता आ गई, ये उचित नहीं है, उचित नहीं बार बार बोल रहे हो, यह कहना आपका उचित नहीं होता। क्यों? सर्वम ही नानात्म ब्रह्म निकल्पित, सभी प्रकार के नानात्म जब ब्रह्म में परिकल्पित है, साधकत्व भी परिकल्पित हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इसे लोग कहते हैं गया हजार तो और सो जाने दो, क्या दिक्कत है? जब हजार बर्बाद हो गए इसका पीछे, सो और सही। उसी प्रकार सारा जो ब्रह्मांड परिकल्पित है उसे उसे कोई परेशानी नहीं हुई तो साधकत्व भी हो जाए, उसमें क्या पक्ष देना? क्योंकि एक अधैव अनुदृष्टव्यम् नेह नानास्ति किंचन चित्रैद्वैतमेव भवति एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि वाक्य शतेभ्यः इत्यादि सैकड़ वाक्यों से ज्ञापन हो रहा है, नित्य एकमेव द्वितीय तत्व है, उसमें जो कुछ भी आप देख रहे हो वह सब नानात्व तो परिकल्पना मात्र ही है। सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मणि एव कल्पितो न परमार्थ सन इति अल्पम विमुच्यते यमेव कल्पना के सलाइत। यदि जब समस्त लोक व्यवहार ब्रह्म में परिकल्पित है, न परमार्थ सन परमार्थ रूपा होते हुए वह कल्पित नहीं, कल्पित का मतलब यह परमार्थ नहीं है, जब ऐसा है इति अल्पम इदम उच्यते, आपने जो कहा आरोप लगाया उपालंब दिया ये थोड़ी सी है, जो कि यमेव कल्पना पेशलायती साधकत्व परिकल्पना अशोभना, ये जो आप कह रहे हो बहुत कम कह रहे हो, क्योंकि वास्तव सारा संसार से परिकल्पित है, इसमें फिर भी दोष नहीं। इसलिए परपक्ष जो था ब्रह्म भावी उसके भी दो कल्प उठा करके, वास्तविक जीव ब्रह्म भेद और दूसरा जीव, पहला वाला क्या दूसरा वाला वास्तविक जीव ब्रह्म भेद था, और पहले वाला जीव में अब्रह्मत्व वास्तविक था, उसे ब्रह्मत्व प्राप्ति को ब्रह्म भावी कहा था, ये दोनों पक्ष, और उसे पहला जो प्रतिकार का पक्ष था सारे का खंडन करता हुआ कहते हैं तस्मात। अब मंत्र में लौट रहे हैं, तस्मात यत् प्रविष्टम सृष्टि तद् ब्रह्म वा इदम अग्रास है ना, वही जो अवधारणा तस्मात पूर्वक जह निमित्ता साधकत्वादी कल्पना मात्र निमित्त को लेकर जो अपने आरोप सबसे निवृत्त होकर के और ब्रह्म भावित्व आदि पक्षों में निराकरण पूर्वक निराकृत स्वपक्षम दर्शेती, वह जो ब्रह्म है जो प्रविष्ट है जो सृष्टा है, वही जिसने सृष्टि करके प्रवेश किया था वही ब्रह्म शुद्ध ही लेना। भविष्य तो कैसे लेना, बिल्कुल वो पर ब्रह्म नहीं, ये तो वहां कहा था ना, वो तो लक्षित होगा लेकिन मायावच्छ नहीं लेना पड़ेगा, वाटिका ने पढ़ के आपको बता दिया सब स्पष्ट किया था, नहीं तो न सृष्टि हो सकता है ना प्रवेश हो सकता है। वही शब्द अवधारणार्थ, और वही शब्द यहाँ अवधारण निश्चय सर्वम जगत ब्रह्म ही वो न बदलने, संपूर्ण जगत क्या है ब्रह्म ही है, क्योंकि जैसे ना समस्त चित्र क्या है पट ही है, जैसे बोलते वैसे इसने मात्र से उस चित्र का पट की अपेक्षा स्वतंत्रता किंचितपि नहीं होता। इसी बात को लेकर सब गड़बड़ करते, सर्वम कल्पितम ब्रह्म इत्यादि को लेकर के लोग गड़बड़ करते हैं, वास्तव में आप कल्पितत्व ना अधिष्ठान के साथ आरोपित को स्वाधिष्ठान के साथ अभेद रूप कथन कर किया जा रहा है, उधर से नहीं सर जगत में पारमार्थिक ब्रह्म है, जगत सत्य ब्रह्म है ना, इसलिए पर सत्य हो ऐसा लोग उल्टा ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, इसलिए यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं इदम शरीरस्तम यद गृह्यते अग्रे प्राप्त प्रतिबोध दपी ब्रह्मवासीत सर्वंच इदम इदम सर्वम का इदम भी करें सर्वम भी करें, इदम से क्या लेना अयम आत्मा ये शरीरस्थ और सर्वम से बाह्य जगत, तेरे इदम से शरीरस्थान जो शरीर में स्थित है यद गृह्यते अग्रे न प्राप्त प्रतिबोध दपी, जो इस शरीर में स्थित करके आप ग्रहण कर रहे हो वह आत्मा प्रतिबोध से पहले भी ब्रह्मैव आसीत, पहले से भी ब्रह्म ही है, इतना ही नहीं सर्वंच इदम, और ये जो बाह्य सब कुछ जगत है ये भी पहले से ही ब्रह्म है, अर्थात ये सारे चित्र पहले से पट ही है, चित्र चित्र रूपेण ज्ञान होने से पहले और ये चित्र अपने आप को पट रूप से जानने से पहले क्या है पट ही है तद्वत यहां पर समझे। किंतु अप्रतिबोधा अब्रह्मस्मि असर्वंचित अप्रतिबोध के कारण से ब्रह्मानुभूति स्वरूपानुभूति का अभाव होने से क्या हो गया अपने आप को अब्रह्म मानने लगा। अब्रह्मस्मि केवल अब्रह्म ही नहीं अपने आप को इतना परिचय कर दिया असर्वंच अस्मि इति आत्मनि अध्यारोपात ऐसे आत्मा ने अध्यारोप कर दिया। कर्ता हम क्रियावान फलानांच भोक्ता सुखी दुखी संसारी बीच अध्यार हो गए। इसी के कारण से क्या हो गया अपने आप को मान लेगा मैं करता हूँ अहम क्रियावान मैं क्रिया वाला हूँ फलों का भोगता हूँ सुखी दुखी हूँ संसारी हूँ इस प्रकार से अनेक प्रकार से आरोप कर लिया। परमार्थ दोस्तों ब्रह्मैव तद विलक्षण परमार्थतः ब्रह्म ही है जेता आरोपित स्वरूप की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण सर्वंच तत्किंचित आचार्य दयालु न प्रतिबोधित तद विलक्षण सर्वंच उससे विलक्षण है और स्वरूप होने के बावजूद भी विलक्षण तद कथंचित लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी कारणवश किसी प्रकार से आचार्य भूता दयालु के द्वारा प्रतिबोधितम जगा दिया गया नाश संसारी यदि ऐसे जगाया उन्हें बोल दिया अरे भाई तुम संसारी नहीं हो तुम क्यों ये झूठा अभिमान कर रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शूद्र हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं अमुक आनंद हूं अमुक आनंद अमुक ब्रह्मचारी हूं क्यों ये सब अभिमान को छोड़ो ये सब शरीर को लेकर मन को लेकर बुद्धि को लेकर अहंकार को लेकर क्यों होने वाला है चिदानंद पश्चिम हम शिव में आ जाओ ये सब छोड़ दो भूल जाओ इन चीजों को आत्मानं स्वाभाविकम जब उन्हें ऐसे बोल कर आया तब उसने क्या की अपने स्वरूप को अनुभव कर लिया उसका परमार्थिक रूप है उसका उसने अनुभव कर लिया। अविद्याध्यारोप विशेष वर्जितम यदि जीव शब्द से आत्मानं एव क्यों कह रहे हो अविद्या से अध्यारोप जितने भी विशेष है दृष्टि मंत्र इत्यादि उन सबसे रहित होकर शुद्ध रूप को उसने स्वरूप को अनुभव किया ये तो पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज हमने कुछ पूछा और आप तो कुछ और जवाब दे रहे हो हम जो प्रेम को जानना चाहते इसकी तो जवाब कहीं नहीं आए तो ब्रह्म था ब्रह्म ही रहेगा बात बोलता है ब्रह्म ही हो जाएगा अरे है ब्रह्म कैसा है ये तो बताओ बुरे को सब आत्मा स्वाभाविक हो यह महात्मा अभी तक ब्रह्म ही थी अरे वह आत्मा क्या है स्वाभाविक को आपने कहा स्वाभाविक ब्रह्म को आत्मा को जान लिया पारमार्थिक आत्मा को जान लिया जिसको जानने मात्र से वह ब्रह्म को जान लिया है ना अहम ब्रह्मास्त्र उसने जान लिया जिस आत्मा को जानने से वो अहम ब्रह्मास्त्र करके जान रहा है अपने आप को ब्रह्म रूप में जान रहा है वो आत्मा कौन सा आत्मा को जान रहा है ये तो अपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया दिवदत्त रूपी आत्मा को जान रहा है वो किस आत्मा को बताओ अमुक पकड़ के दिखाओ ये लो तो ये तुम्हारी आत्मा है ये ब्रह्म देख लो कुछ तो बताने चाहिए ना स्पष्ट करो तो पूर्व पक्षी का आशय यही है प्रत्यक्ष बताओ मेरे को तो कौन सा आत्मा है जिसको आपने गुरु उपदेश के द्वारा जान लिया अनुभव कर लिया और बोलने लगे हम ब्रह्मास्मि तस्मात् भगवत ये आपने जो कहा है ये कौन सी आत्मा हो जाए सब पकड़ के बताइए हमको स्पष्ट बताइए सिद्धांत का तारे बता चुका हूं ना फिर पूछते हो भूलते हो बार बार न स्मरसी आत्मानंद दर्शित हो यसो ये प्रविश प्राणी प्राणी की अपान की व्यान की उदान की समान की थी ननु ये विकार हो तुम्हें आप ननु अवधारण न स्मरसी वो अरे भूल गए क्या तुम जो स्मरण नहीं है तुमको अरे आत्मानंद दर्शित मैंने आत्मा को दर्शा दिया असो ये देख लो ये प्रविष्ट जी यहाँ प्रवेश किया था प्रवेश कर गए प्राणन क्रिया को लेकर के प्राणी थी अपानन क्रिया को लेकर अपानी थी व्यानन क्रिया को व्यान थी उदान की समान थी इतने शब्दों से पहले बता दिया है तो क्रिया रूपी उपाधि वाला होकर के वही आत्मा है जो क्रिया अधिक क्रिया रूपी उपाधियों वाला है वही आत्मा है, उस आत्मा को जान करके वो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म होकर के सर्व अवगत हो गया। तब पूर्व पक्ष ननु असौ गौ असौश्य क्यों असुर पुरुषते भवता नापन प्रत्यक्षम दर्शय। अरे आप जब ये जो चल रहा है ना ये गाय, ये जो चल रहा है वो गाय, ऐसे कहोगे तो कैसे काम होगा। ये चलना रूपी क्रिया विशिष्ट उपाधि वाला पिंड में हमने गाय बोल करा दिया, हमें सीधे गाय बताओ ना, गाय कौन सी है हमें बिना कैसे बताएं, कैसे बताओ। ये गाय तुम दिखाओगे तो कहते तो बैठी हुई गाय, ये खड़ी हुई गाय, तो कोई ना कोई क्रिया तो होती रहेगी वहां, सोई हुई गाय। आप केवल गाय को दिखा नहीं सकते, दिखा सकते हैं मरी हुई गाय, लेटी पड़ी मरी हुई गाय, अरे कोई ना कोई उपाय तो लगी रहेगी। निरुपाधिक स्वरूप वाला केवल गाय शुद्ध बोध करा कैसे कराएंगे, कराएंगे सकते। वो इधर पूर्व पक्ष कहता है आप जो स्वरूपाधिक को पकड़ा रहे हो, ये जो दौड़ रहा है घोड़ा है, देखो जो दौड़ रहा है घोड़ा है, दौड़ना भी क्रिया वाले को बताया तुमने, फिर भी घोड़ा को तो समझाया नहीं तुमने, मुझे घोड़ा बताओ ना। वो कहता है क्या करे तुमको भाई, उस तरह से आप बोल रहे हो, ये जो प्राण क्रिया कर रहा है वो आत्मा, ऐसे कैसे होगा। हमें निरुपाधिक शुद्ध रूप को हमें पकड़ा के दिखाओ, ये तुम्हारी आत्मा यही ब्रह्म है, बस सीधे सीधे बताओ। करे असौ कहू असौ अश्व इत्यो नीचे स्पष्टी है चलती, उसे जोड़ लेना आसो का मतलब वहां पर। अच्छा नीचे टिप्पण भी देख लीजिए चाहे, यथा कश्चित गाम अश्व प्रत्यक्षम दर्शयामी इत्युक्ता, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कहा मैं तुमको गौ का दर्शन करा दूंगा, चलो मैं तो कहता हूँ तुमको प्रत्यक्ष कराता हूँ, घोड़े का प्रत्यक्ष कराता हूँ, ऐसे कह करके ले गया, ले जा करके कह करके यस चलती असौ गौ हो योधावती असौ अश्व चलनादिंग विपदिशे, चलनादिंगों के उपदेश करना करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ते है ना। अरे तो कौन शंकर बने भाई, वो जो उधर से दूसरे लाइन में दूसरा नंबर जो बैठा है, अरे बैठा भी क्रिया बिना तो बता ही नहीं सकता, अरे कोई ना कोई क्रिया से विशिष्ट होकर के ही रहेगा, निष्क्रिय विशुद्ध रूप तो बता ही नहीं सकता। प्रतिज्ञा हानि रूपम निकल से, इसलिए आप ऐसे बोल करके एक तरह से प्रतिज्ञा हानि कर गए। एवं आत्मानं प्रत्यक्षं दर्शयामि इत्युक्त्वा प्राणादिलिंगैः असौ आत्मा उपदिशत इति प्रतिज्ञां निग्रहस्थानं च प्राप्तमिति आशा, तो शास्त्रं से हार गए कि निग्रह स्थान को प्राप्त हो गई, प्रतिज्ञा हानि हो गई। तब सिद्धांत जगदे मत बोलो भाई, हाँ बताएंगे तुम प्रत्यक्ष करा रहे, कैसे प्रत्यक्ष कराओगे, कराओ। एवं तरी दृष्टा श्रोता मंता अविज्ञात स आत्मा, जो दृष्टा है जो श्रोता है जो मंता है जो विज्ञात है वही आत्मा है, समझो। जो आप फिर वही से घूम के, अरे जो दृष्टा है अरे दर्शन क्रिया वाला है, दर्शन में क्रिया कर रहा है वही ना दृष्टा, फिर क्रियोपाली आई फिर कहा ऐसे प्रत्यक्ष ननु अत्रादि दर्शनादि क्रिया कर तो स्वरूपम तो न प्रत्यक्षम दर्शयसि, कहते देखो यहाँ पर अभी आप दर्शनादि क्रिया की कर्ता को ही बता रहे हो, क्रिया रहित का बताया आपने, स्वरूप को तो आपने कभी प्रत्यक्ष कराया नहीं। स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शयसि नहीं कमी रे वंत स्वरूपम चित्रवा छत्तु, गमी ही गमन करता का स्वरूप होगा क्या, गमन रूपी क्रिया ही गमन करता का स्वरूप हो, छेदन रूपी क्रिया ही छेदन कर्ता का स्वरूप हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्रिया अलग है क्रिया के कर्ता का स्वरूप अलग होता है, तो आपने दृष्टा श्रोता मंता क्रियावान को फिर वही बात बोल रहे हो, ऐसा करो फिर असली वेदांत में आते हैं। तरी दृष्टेर दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मंता विज्ञातेर विज्ञाता स आत्मा, जो दृष्टि का भी दृष्टि जिस दृष्टि को भी देखने वाला एक नित्य दृष्टि है, वो नित्य वो प्रकाश दृष्टि का दृष्टि मतलब वो कोई दूसरी दृष्टि नहीं है, अनवसा दोष हो जाएगा, अनवसा दोष हो जाएगा ना, इस दृष्टि को देखो दूसरा दृष्टि, वो दृष्टि कौन देगा एक तीसरा, अनवसा दोष हो जाएगा। इसे दृष्टि का दृष्टि मने प्रकाश नित्य, जब ये भी सोया वो देख रहा है, साक्षित्व अनुभव कर रहा है, जिसको हम लोग साक्षी शब्द कहते हैं। वो यहां दृष्टि का भी दृष्टा, श्रुति का भी श्रोता, मति का भी मंता, विज्ञाति का भी ज्ञाता। वो कहता है महाराज, पहले जो दृष्टा तो दृष्टा का दृष्टा हो गया एक तरह से, घटस्य दृष्टा, उसे दृष्टेर दृष्टा फर्क क्या पड़ा? घट का दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा। जैसे घट का दृष्टा था, उसमें हमने कहा कि भाई आप तो सुक्रियावान कह दिए हो, अभी तो कह दृष्टा श्रोता मानता, वही कहूं घट का दृष्टा। उसने ये भी दृष्टि का दृष्टा, अंतर क्या दोनों में? हमें तो कोई फर्क दिखता नहीं। जैसे वो यदि घट का दृष्टा अनित्य है, तो दृष्टि का भी दृष्टा अनित्य। ये पूर्व पक्ष है, धनोत्र को विशेष हो दृष्टि, ये दृष्टा में विशेषता क्या है, है? यदि दृष्टि दृष्टा, यदि वह घट से दृष्टा, फलता भी दृष्टा, दृष्टा एवं दृष्टि में तो भगवान विशेषम महा दृष्टि दृष्टा इति। चाहे दृष्टि का दृष्टा हो, चाहे घट का दृष्टा हो, दृष्टा तो दृष्टा है, चाहे जिसी प्रकार से सोच लो। केवल आपने अंतर कहां किया? दृष्टव्य में। पहले किसका दृष्टा था? घट का। आदि में दृष्ट, उस दृष्टा का दृष्टव्य क्या था? घट। और अब क्या कहा आपने? दृष्टि का दृष्टा, या दृष्टा का जो है दृष्टव्य पदार्थ कौन है? दृष्टि हो गई। तो घट और दृष्टि रूपी दृष्टव्य में अंतर किया आपने, दृष्टा तो वही है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। दृष्टव्य एव तु भगवान विशेषम महा दृष्टि दृष्टा इति। दृष्टा तो यदि दृष्टिर यदि वह घटस्य दृष्टा, तो दृष्टा ही हुआ। चाहे वह दृष्टा दृष्टि का हो, चाहे घट का हो, दृष्टा तो दृष्टा ही रहेगा, उसमें तो कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। अरे सोपाधिकत्व जो दोष हम बार बार दे रहा हूं, आपने सोपाधिक आत्मा का प्रत्यक्ष कराया है, निरुपाधिक रूप को तो बोध, स्वरूप का तो बोध कराया है, जो स्वाभाविक हम आत्म में अवैध जो कहा था आपने, वो तो नहीं करा रहे हो। यदि चिन्ह विशेष उपपत्ति है, बहुत फर्क है, समझने की कोशिश करो तो पकड़ में आएगा क्या विशेष अंतर है जी। कहते अस्तित्व विशेष जो दृष्टि दृष्टा स दृष्टिश्चित, उनकी विशेष समझाने के लिए यदि दृष्टि का दृष्टा भी दृष्टांतर होता, यदि दृष्टि का दृष्टा भी दृष्टांतर होता, नित्यम एव पश्य दृष्टिम, वह दृष्टि निश्चित निश्चित नित्य ही दृष्टि को देखने वाला होगा। यो दृष्टि दृष्टा स दृष्टिश्चित, जो दृष्टि का दृष्टा क्या है, वो दृष्टि रूप ही है, अर्थात नित्यमेव नित्य रूप। नित्य ही क्या करेगा? वो पश्यति दृष्टि, वो नित्य ही दृष्टि को देखने वाला होता है। और घट का दृष्टा क्या था? वो नित्य घट को देखने वाला नहीं। जो घट का दृष्टा नित्य घट को देखता है क्या? नहीं, वो कदाचित देखता है, कदाचित नहीं देखता। इन दृष्टि का दृष्टा दृष्टि को नित्य देख रहा है, वो अंधा हो रहा है, वो जान रहा है ये अंधा हो रहा है, देख रहा है। और कहता है वही है, मैं अंधा हूं, और कौन कह रहा है? वही साक्षी ने देखा ना, आंख से मैं रूपों को नहीं देख पा रहा, साक्षी ही इस बात को प्रत्यक्ष कर रहा है मन के द्वारा माध्यम से, मैं चक्षु को द्वारा बाहर जाकर के रूपों को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, अनुभव का प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए इस समय मैं अंधा हो गया हूं। ये साक्षी के द्वारा जब तक इस भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक साक्षी निश्चय नहीं कर पाता है ये अंधा है कि अनंधा है। इसलिए कहते हैं कि न कदाचित भी दृष्टि न दृश्यते दृष्टा, उस दृष्टा के द्वारा दृष्टि कभी नहीं देखी जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होता, अर्थात सदा ही वह दृष्टि इस दृष्टि को देख रहा है। जो दृष्टि का दृष्टा वह दृष्टि रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञप्ति रूप है, प्रकाश रूप है, जो निरंतर इसको साक्षी रूप देख रहा है। सद्भावेन दृष्टु साक्षात दृष्टि दृष्टित्व सति, दृष्टा का साक्षात दृष्टि को उसी को दृष्टा मानना है, तभी व्यवस्था बनेगी। तो नीचे इसलिए कह रहे हैं, देखिए स्वरूपभूत दृष्टि कौटस्थ्यम कथम, एक शंका का आशय था उस पर जवाब देते हैं भाष्यकार तत्र इतने तत्र दृष्टुर दृष्टिया नित्यया अगर विशेषण दे इसलिए दृष्टुर दृष्टिया नित्यया दृष्टिया भवितव्य वह दृष्टा का दृष्टि नित्य दृष्टि रूप नहीं होनी चाहिए अनित दृष्टि नहीं हो सकती यदि अनित दृष्टि होती तो कभी तो इसको देख लेती इस दृष्टि को और कभी नहीं भी देखती ऐसा कभी होता नहीं जैसे जो बाह्य दृष्टि है यह कभी घट को दिखता है कभी नहीं भी है वैसे दृष्टि को भी दृष्टा के अंदर कभी देखने को ऐसे नहीं मिला कि कभी वो इस दृष्टि को देख रहा है कभी दृष्टि को नहीं देखता है सदा साक्ष्य भाषी सभी इंद्रिया है सारे तत्व एक कालावचन एक देशांतर सर्वदेशावचन सर्व कालावच्छे देना उस साक्ष्य के अंदर भाष्य समस्त पदार्थ है क्योंकि उसी अधिष्ठान परिकल्पित है ना जितने परिकल्पित वस्तु स्वाधिष्ठान से अभिन्न होने के नाते अधिष्ठान के अंदर प्रकाशित होते ही है ऐसे कभी नहीं होता कि कपड़े में अमुक चित्र का भान नहीं है आपको भले ध्यान नहीं हो आपके दिमाग बाह्य दृष्टि एक चित्र में टिक जाए दूसरे चित्र में नहीं जाएगा लेकिन पट के दृष्टि से पट को सारे चित्र एक काला चित्र दिखाई देता है क्योंकि उसी में सर्व सारे कल स्व से अभिन्न यानी जब स्व से अभिन्न हो जाता है उसके एक काल सारे चित्र का भान आप बोलेगा एक काला चित्र जब सब पूरे शरीर से अभिन्न है अतएव एक चींटी कहीं भी हल्की सी काटने लग जाए तुरंत आपको पता लग जाए और इसकी बुद्धि ऐसी नहीं है और जिंदगी क्या कोई घोपड़े काट के ले जब बदलने चाहे तो इसे तादात पर डिपेंड है ना कितना आप तादात में हो रहे हैं आरोपित वस्तु के साथ अधिष्ठान की तादात कितनी है इसे साक्षी का साथ जो समस्त वस्तुओं के साथ तादात में पूर्ण रूप में कल्पित अधिष्ठान के साथ होने के नाते और सदा ही उसको देखने वाला होता है इसे नित्यया दृष्टिया भवितव्यम अनित्या चेत दृष्टि दृष्टि ही यदि मान लो इस बाह्य दृष्टि का भी जब आंतरिक दृष्टि को भी अनित्य कह दोगे तो दृश्य या दृष्टि तब तो दृश्य होता जो ये बाह्य दृष्टि होती है ना वह सा कदाचित न दृश्यता कभी तो ये नहीं भी दिखाई देना चाहिए था यथा अनित्या दृष्टिया घटादि वस्तु जिस प्रकार से अनित्य दृष्टि के द्वारा घटादि वस्तु कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखाई देते हैं न चृष्टि दृष्टा कदाचित न प्रसिद्ध दृष्टि उस प्रकार से यह दृष्टि का भी दृष्टा व कभी उस दृष्टि को नहीं देखता ऐसा नहीं होता अतएव वो नित्य है वह दृष्टा का दृष्टि ज्योति रूप प्रकाश रूप है ऐसा समझो तब पूर्व पक्षी कहेगा इसका मतलब महाराज दो दृष्टि है दो श्रुति है दो मंत्री है दो विज्ञाति है सब दो दो है दो दृष्टि माननी पड़ेगी एक अदृश्य दृष्टि है और एक दृश्य रूपा दृष्टि है कैसी है नित्या है और अदृश्य है और दूसरी कैसी है अनित्या है और उस नित्य दृष्टि का दृश्या है ऐसे दो दृष्टि माननी पड़ेगी बाढ़ हम थोड़ा थोड़ा वेदांत की ओर तुम आ रहे हो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही लगता है थोड़ी थोड़ी बात ठीक प्रसिद्ध आता अनित्या दृष्टि इस बात प्रसिद्ध हो गया तुमने मान लिया एक अनित्य दृष्टि है और दूसरी अनित्या दृष्टि अंध अनंध तु दर्शना इसका तो प्रसिद्ध है ये बात एक अनित्य दृष्टि है क्योंकि कभी अंधा हो जाए कभी अनंधा हो जाए ऐसे रहने वाला नित्य उचित सर्वो आनंद ये जो बाह्य दृष्टि भी नित्य होती जो दृश्यभूता दृष्टि जो दृश्यभूता जो बाह्य दृष्टि है वह भी यदि नित्य हो जाती है तो संसार में कोई अंधा ही नहीं होता सर्वो आनंद दृष्टस्त नित्या दृष्टि और जो दृष्टा की जो दृष्टि है वो नित्य दृष्टि माननी पड़ेगी क्यों इसे श्रुति भी प्रमाण है नहीं दृष्ट और दृष्टि रूप लोप विद्यते वो प्रकाश रूपा है ज्ञान रूपा है उस जो दृष्टि है उस रूप को कभी लोप नहीं होती यदि श्रुतेर अनुमान अच्छा और अनुमान से ये बात मानना पड़ेगा आपको क्योंकि अनुमान कैसे करोगे आप क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्वप्न में एक अंधा आदमी भी घटा को देख लेता यह अंधा है जागृत में, लेकिन स्वप्न वो अंधा नहीं है, तो किस किस दृष्टि से अनुभव किया वहां पर, ये साक्षी न हो। इसलिए कहते देखो अंधस्या घटाद्याभास विषया स्वप्न दृष्टि उपलब्धते, अंधे के द्वारा भी स्वप्न में घटादियों को प्रकाशित करने को विषय करने वाली एक दृष्टि उपलब्ध अनुभूति होगी। वह जो दृष्टि है वही नित्या दृष्टि, सातर इतर दृष्टि नाशे न नश्यति, ये मानना पड़ा। इसीलिए आपको जो इतर दृष्टि अन्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि, इसके नाश होने पर भी वो अनित्य दृष्टि जो स्वप्नादियों में कार्यरत है, वह प्रकाशक बन के विद्यमान है, वह कभी नष्ट नहीं होता। सातर इतर दृष्टि नाशे न नश्यति, सात दृष्टि दृष्टि उसी को हम यहाँ दृष्टा का दृष्टि शब्द कहा। लौकिकी दृष्टा है उसका वह पारमार्थिकी दृष्टि स्वरूप को दृष्टि शब्द ने कहा। तया अविपरिलुप्तया नित्यया दृष्टिया स्वरूपभूतया, वह कैसी है वह अविपरिलुप्तया, कब कभी भी किसी प्रकार से भी विपरिणाम आदि के द्वारा भी क्षीण होने वाला नहीं, नित्य है उस दृष्टि के द्वारा वह विरूपी कैसे स्वरूपभूतया दृष्टिया ज्योति समान प्रकाश नाम से भी अन्य शास्त्रों से सर्व प्रसिद्ध है। इतराम अनित्याम दृष्टि स्वप्न बुद्धांतयोर वासना प्रतिरूपाम नित्यम पश्यन् दृष्टि दृष्टा भवति। इतराम माने अनित्याम जो दूसरी है वो कैसी है, वो अनित्या है दृष्टिम, अनित्याम दृष्टिम वही दृष्टि कहाँ काम करती है, स्वप्न और जागृत में, स्वप्न बुद्धांत में जागृति हो, स्वप्न में केंद्र रूपेण रहती है वो वासना रूपेण, जागृत में प्रत्यय रूपाम वासना प्रत्यय रूपाम, नीचे टिप्पण में स्वप्ने वासना रूपाम प्रतिभाषी प्रातिभाषी की बुद्धांत में जागृति प्रत्यय रूपा मे व्यावहारिकी मित्र, जागृत व्यावहारिक दृष्टि बनी रहती है और जो स्वप्न में प्रातिभाषी की दृष्टि बनकर काम करती है एक अनित्या दृष्टि। उन दोनों को देखने नित्यमेव पश्यन्, ऐसा इन दो प्रकार की दृष्टियों को नित्य ही अनुभव करता हुआ जो रहता है उसी को हमने कहा दृष्टिर दृष्टा इति। एवञ्च सति जब ऐसा है तो दृष्टिरेव स्वरूपम अस्य अग्निऔष्ठव न काणादिनामिव दृष्टि व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्र दृष्टा, जिसे दृष्टा का भी दृष्टि श्रुति का भी श्रुति, इस प्रकार से हम कहते हैं ये जो आंतरिक जो प्रकाश रूपा इस श्रुति का भी प्रकाशक, दृष्टि का भी प्रकाशक है ना, मति का भी प्रकाशक, विज्ञाति का भी जो प्रकाशक, वो जो प्रकाश रूपा स्वयं ज्योति रूपा है उसी को हम क्या कहते हैं स्वरूप स्वरूपम, वह दृष्टि के दृष्टि रेव स्वरूप, वह दृष्टि ही स्वरूप है अस्य इस आत्मा का, ये जो अनुभव करने वाला जो अपने आप कभी अज्ञान से आरोपित करके साधकत्व आदि अपने आप में स्वीकार कर मुक्षुत स्वीकार कर बैठा है, इसका स्वरूप वो दृष्टि अग्नि औष्णवत्व, अग्नि की उष्णता के समान वह स्वरूपभूत वस्तु है। न कणादि नामी वह कणादारियों के सामान नहीं है, वो दृष्टि से भिन्न कोई अन्य चेतन दृष्टा मानते हैं ऐसा नहीं, दृष्टि से भिन्न कोई अन्य चेतनात्मक दृष्टा ऐसा मानते हैं नहीं, हम तो कहे दृष्टि का भी दृष्टि वही, इसे वो अंक है ना कपड़े पर अपने का अंक बना दो, वो अंक क्या है, वो अंक का भी अंक क्या होगा, कपड़ा ही तो होगा, इस आंख का अंक कौन है, तो आंख का अंक कौन होगा, पट होगा, अधिष्ठान होगा जिसमें कल्पित हो रहा है, और वो जो आंख का अंक है वो अंक से अलग है क्या, है? जो आंख का अंक है वो अलग है क्या, अलग है नहीं, और वो गणादि कितनी अलग है, इस चक्षु से अलग एक जीव है आत्मा है वो मानते, इसलिए उनको मानना पड़ता है आत्मन संयोग होता है, इतनी और लफड़ा का खड़ा किया उन्होंने व्यवस्था देना पड़ा, और यहां तो अलग है ही नहीं, जो आंग दिख रही है आत्मा है, शरीर दिख रही आत्मा है, ये सब क्या है वास्तव में? ब्रह्म से अभिन्न है ना, कल्पित वस्तु चित्रण ये ब्रह्म से अभिन्न है। बस इसमें हम लोगों ने क्या किया, उस अधिष्ठान को छोड़ करके उपाधि को पकड़ लिया। इस उपाधि का भी स्थिति या स्वरूप का भी जो कारणीभूत जो स्वरूप है, जो हम नाम और आकार देख रहे हैं, नाम रूप देख रहे हैं, नाम रूप कर्मात्म जगत, इस नाम रूप कर्मात् जगत का भी जो स्वरूप में हम पहुंच रहे हैं, इसी में टिक गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अंग अलग है, कपड़ा अलग है, अंग अलग है और अंग अलग कपड़ा है, ऐसे कहने के जैसे ही हो गया। उन न्यायिकादियों का ये दृष्टि अलग है, इस दृष्टि का भी जो दृष्टि वो चेतन जीवात्मा अलग है, ऐसे कहा है, यानी वास्तव में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कल्पित है ना, इसलिए अनित्य कार्य है उसको, जो कुछ भी कल्पित सब अनित्य है, क्योंकि उनमें नित्यता कभी नहीं हो सकता, और एक दिन बाधित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, विनाशी है ना, इसे उसका नित्य मानना पड़ेगा। और जब जिसे अजाता से पहुंच जाओगे तो वो है ही नहीं, था ही नहीं, ये कहना पड़ेगा था ही नहीं, दृश्य दृश्य नष्ट हो गया ना, हाँ अभिन्न होने पर कोई दिक्कत नहीं होती, कपड़े पर जो चित्र हटाओ, नया चित्र बना दो, बार बार पोतते हैं, बार बार बदलते रहते, बोर्ड नंबर नहीं देख रहे हो यहाँ, इसी प्रकार से इसमें कल्पना कर दे रहे हो, कल्पित वस्तु को अभिन्न कहने मात्र से वो नित्य नहीं हो जाता, वो कल्पितत्वादी अभिन्न कहा जा रहा है, केवल अभिन्न होने में से सत्यता नहीं आ जाता, उसे पारमार्थिकत्व नहीं आएगा, नित्य नहीं हो जाएगा, वो अभिन्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टिकोण से अभिन्न शब्द प्रयोग करते हैं, केवल वेदांत में जब भी कहा जाए दृश्य जो भी दिख रहा है ये स्वाधिष्ठान से अभिन्न है, उसका तात्पर्य है इस दृश्य की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये अभिन्नता का जो कथन है मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए, उन लोगों के जैसे अभिन्नता का कथन नहीं, घटपट अभिन्न हो गया, फिर घट भी पट एक हो गया, अरे जैसा घट वैसा पट हो जाएगा, ये लफड़ा नहीं है अभिन्नता का तात्पर्य, अभिन्नता के मिथ्यात्व सिद्धि के लिए लक्षित किया जा रहा है। इसे दृष्टांत हम लोग हमेशा एक कल्पित को अपने आसक्ति के साथ अभेद को लेकर कथन करते हैं, निरीक्षक के समान अभेद नहीं है, फिर कोई हंस आ जाएगा अलग कर देगा, इस तरह की बात नहीं है यहां पर। अब आप उस मंत्र में लाते तत् ब्रह्म आत्मानम् एव आवेत्, तत् माने ब्रह्म आतनमेव, ये जो सिद्ध किया अभी हम लोगों ने, नित्य दृग रूपम अध्यारोपित अनित्य दृष्टियादि वर्जितम, आगे ना अध्यारोपित जो अभिन्नत्वेन भाषित हो रहा था अभी तक, कौन सी अनित्य दृष्टियादि, इससे रहित शुद्धम हो गया ना, उसी को अवेद विदितम, उसको उसने जान लिया। तब पूर्व पक्षी कहेगा महाराज तब परस्पर विरुद्ध बात, कैसे हो प्रतिषिद्धम में तक एक तरह कहते हो न विज्ञातरम विज्ञाते विज्ञातरम विजानिया, दूसरे कहते हैं तस्मय आत्मनम अवेद, इधर करे विज्ञाति का भी जो विज्ञाता उसे कोई नहीं अनुभव कर सकता, जान नहीं सकता, और दूसरे कहते नहीं उसको जान लिया, विदितवान हो गया, आत्मनम अवेद, पर विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, न विज्ञाते विज्ञातर विजानिया इति श्रुते विज्ञात विज्ञानम न, इस श्रुति ने कहा विज्ञाता कर्म जो विज्ञाता उसे नहीं जाना जा सकता, और अब कह रहे हो उसको जान लिया, ये तो परस्पर विरुद्ध बात हो गया, पूर्व पक्ष अधूरी है लेकिन उसको समझ रहे, प्रसिद्ध के आधार पर समझ लेना, पूर्व पक्ष दिया हुआ श्रुति है न विज्ञात विज्ञात विजानिया यदि श्रुते विज्ञात विज्ञातनम का कर छोड़ देना उसने विज्ञानम न विजानिया, और आप करे विजानीता, इसलिए विरुद्ध हो पटिका में स्पष्ट करे इस बात को, इसलिए देखिए न इत्यादि वाक्य शेष विरोधम चोदयति, आगे ना किं कर्मत्वेन आत्मज्ञान विरुद्धते, अब सर सिद्धांत क्या है जवाब देने के लिए क्या करेगा, कर्मत्वेन अनुभूति का विषयत्व, कर्मत्व नहीं कर्म कांड है ना, ज्ञान का विषयत्व आत्म में हो, आत्मानम द्वितीय है ना, उसको लेकर वो पकड़ रहा है, आत्मानम अवेद का मतलब क्या, ज्ञान का विषय हो गया आत्मा, और दूसरे कहते हैं न तो विज्ञात है ज्ञात विजानिया, यहाँ पर विषय नहीं हो सकता। उधर कहा है आगे जा करके विषय नहीं होगा और यहाँ कर विषय हो गया, अर्थात कर्मत्व न तुम शंका कर रहे हो विषय हो गया, कहते जो है वाक्य शेष के साथ विरोध है ये कहना चाह रहे हो, अथवा साक्षित्व न साक्षित्व ने अनुभव किया उसने स्वसाक्षण में भवेत, ऐसा अर्थ इसका है। क्या तुम्हारा पूछने का तात्पर्य, यदि साक्षित्व ने कह रहे हो तो कोई विरोध नहीं, ये जो कहा आपने विप्रसिद्ध ये नहीं घटेगा, यदि कर्मत्व ने कहोगे तो विप्रसिद्ध है, लेकिन यहां कर्मत्व ना नहीं कहना चाहिए, इसलिए न एवं विज्ञानात् न विप्रसिद, जिस प्रकार का हमने पहले व्याख्यान करते आए हैं उस प्रकार से जानने पर सर्वोपाधि वर्जितम साक्षी रूपम एवाहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जानने पर कोई विरोध नहीं। तो विस्तार आएगा।